FM. Ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc czas na nasz serwis w Trójce, który przedstawi Anna Zaleśna-Selera. Były wiceszef CBA Maciej Wąsik stawił się w prokuraturze. Nie przyjął do wiadomości stawianych zarzutów. Senat zajmie się ustawą przedłużającą wakacje kredytowe. Zdjęcie Palestynki tulącej ciało zabitej siostrzenicy, wybrane najlepszym w konkursie World Press Photo. Maciej Wąsik po przesłuchaniu w prokuraturze. W południe były wiceszef CBA i bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego stawił się w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Maciej Wąsik spędził w gmachu przy Chocimskiej kilkanaście minut. Odmówił składania zeznań. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą prokuratury. Agnieszko, dlaczego Maciej Wąsik nie chciał odpowiadać na pytania śledczych? Z prostego powodu. Maciej Wąsik uważa, że wzywanie go na przesłuchanie to działania polityczne. W jego ocenie to dzisiejsze wezwanie to represje i zemsta Donalda Tuska. Opowiadał to Donald Tusk, że sprawa Kamińskiego-Wąsika nie zakończyła się, tylko się dopiero rozpoczęła. To jest jeden z takich elementów. Ja uważam, że prokuratura wykonuje polityczne zlecenie obozu władzy. Były zastępca szefa CBA dodał również, że w trakcie spotkania z panią prokurator nie podpisał się pod zarzutami. Złożyłem oświadczenie mówiące o tym, że jest to czynność bezprawna, że jestem posłem i że nie przyjmuję do wiadomości zarzutów. A o 10:00 w prokuraturze był też Mariusz Kamiński, podobnie jak Maciej Wąsik. Także odmówił składania zeznań, a oba wezwania mają związek z głosowaniem z 20 grudnia ubiegłego roku, kiedy to obaj politycy PiS głosowali, choć wcześniej wygaszono ich mandaty. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Mariusz Kamiński także usłyszał zarzuty w sprawie głosowania w Sejmie już po wygaszeniu jego mandatu. Odebrał też wezwanie na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. To przekazał szef komisji Michał Szczerba. Właśnie w tym chwili otrzymaliśmy z państwem posłami informacje z prokuratury. Mariusz Kamiński, będąc przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej w Warszawie, podpisał otrzymanie wezwania na poniedziałek na godzinę 13:00. W tej sprawie już nie będzie żadnej dyskusji, żadnych krzyków, żadnych nerwów, żadnej obstrukcji posłów opozycji, posłów PiSu. Posłowie planowali przesłuchać Kamińskiego dzisiaj, ale w tym samym czasie byłego szefa MSWiA wezwała prokuratura. Senat rozpatrzy ustawę przedłużającą na ten rok tzw. wakacje kredytowe. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Polacy tego oczekują. Każdy, który znajdzie się w trudnej sytuacji, będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznego wakacji kredytowych. Dla wielu osób jest to oczekiwana zmiana, czekają na to, żeby rozwiązać swoje problemy. Z wakacji będą mogły skorzystać osoby, których kredyt nie przekracza 1 200 000 zł, a rata kredytu przekroczy 30% dochodów. Kryterium nie będzie dotyczyć rodzin z co najmniej trójką dzieci. W Radzie Europejskiej jest duża presja na kraje członkowskie, które mają systemy obrony powietrznej, by przekazały je Ukrainie, mówi premier Estonii Kaja Kallas. A w Brukseli trwa nieformalny szczyt unijny z udziałem europejskich przywódców. Jednym z tematów jest wsparcie dla Ukrainy. Rada nie zobowiązała się do żadnych konkretnych działań, przekazała premier Kallas. To, co prosi Ukraina, to 6 systemów rakietowych. Wiemy, gdzie one są w Europie. Te kraje ich teraz tak bardzo nie potrzebują, jak potrzebuje ich Ukraina. Mam nadzieję, że coś w tej kwestii się wydarzy, ale decyzja należy do państw członkowskich. Wczoraj z unijnymi liderami połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Apelował, by na Ukrainie utworzyć taki sam system obrony powietrznej, jak w Izraelu. Dwie osoby podejrzane o szpiegowanie na rzecz Rosji zatrzymane przez niemieckie służby. Mężczyźni mieli też planować zamachy na obiekty wojskowe i przemysłowe. Główny podejrzany miał bezpośredni kontakt z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych. Według prokuratury działającej przy Federalnym Trybunale Sprawiedliwości w rozmowach zatrzymany Dieter S. deklarował gotowość do przeprowadzenia ataków z użyciem materiałów wybuchowych i do podpaleń. Na liście potencjalnych celów były m.in. amerykańskie obiekty w Niemczech. Zatrzymany mężczyzna od października ubiegłego roku robił zdjęcia i filmy, a także dokumentował transporty wojskowe. Informacje przekazywał Rosji. Wczoraj został aresztowany. Drugi z zatrzymanych dołączył do tych działań najpóźniej w marcu. O jego areszcie sąd zdecydował. Dziś. Główny podejrzany odpowie też za swoją działalność w Ukrainie. W latach 2014-16 miał być bojownikiem samozwańczej i nieuznawanej przez świat Donieckiej Republiki Ludowej, utworzonej przez prorosyjskich separatystów na terenie wschodniej Ukrainy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Wybrano zdjęcie roku. To praca przedstawiająca Palestynkę, tulącą ciało swojej małej siostrzenicy zabitej w ataku izraelskim. Autorem fotografii jest Mohamed Salem z agencji Reutera. Jak napisało jury w uzasadnieniu, zwycięskie zdjęcie zostało skomponowane ze starannością i szacunkiem, prezentując zarówno metaforyczny, jak i dosłowny obraz niewyobrażalnej straty. World Press Photo to największy doroczny konkurs fotografii prasowej na świecie. W tym roku zwycięstwo rywalizowało 3,5 tysiąca fotografów, którzy przesłali 60 tysięcy zdjęć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas jutro. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem też. Gdzieniegdzie również krupa śnieżna. No i w górach po prostu śnieg, więc może ta zima jednak odpuści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 13. Kysys i formacja Slow Dive. A za chwilę przeniesiemy się do naszych kolegów, którzy na co dzień urzędują w Alei Niepodległości. Dlaczego? Zdradzimy. Dlaczego dziś nie wypada tam śpiewać 100 lat? Program Środka. Łabędź, Run Forest. Wczoraj z liderem grupy Run Forest rozmawiał w audycji Rotacja po godzinie 19 w Trójce Michał Kowarski. My mieliśmy swoje urodziny 1 kwietnia, a dziś urodziny świętuje program Pierwszy Polskiego Radia. To duże święto, tym bardziej, że urodziny już 98. Naszych kolegów z jedynki nagrywała Małgorzata Jakubowska. Tak jest, proszę Państwa. Dłużyły się chwile oczekiwania od września ubiegłego roku. Ja wiem, czytałem te listy, przychodzące do nas już od 3 tygodni z ciągle tym samym ponawianym pytaniem, kiedy? No, właśnie dzisiaj. Jakieś wspomnienie, jedno z pierwszych, albo jakieś swoje ulubione z jedynką? Musiałem gdzieś zrobić praktyki po pierwszym roku dziennikarstwa. Wybrałem radio. Maciej Walecki, reporter związany z jedynką od 7 lat. Kiedy napisałem do jedynki, natychmiast dostałem odpowiedź i padło pytanie. Redakcja sportowa czy Lato z radiem? Oczywiście Lato z radiem, Polka Dziadek, to wszystko. Wszedłem tu, no cóż, mała, skromna redakcja, nieduży, ale zgrany, zaprzyjaźniony zespół ludzi pracujących przy tej audycji i odpisywanie na różne listy, bo wtedy przychodziło ich więcej. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. To jeden z najpopularniejszych, ale również najstarszych programów radiowej jedynki. Po raz pierwszy został wyemitowany w latach 70. i kontynuowany jest do dziś. Tradycji antenowych programu pierwszego jednak jest znacznie więcej. Od 96 lat na antenie codziennie o godzinie 12 możemy usłyszeć Hejnę z Wieży Mariackiej. To są audycje nadawane niezmiennie tutaj od właściwie samego początku, jak słuchowiska Polskiego Radia, Teatr Polskiego Radia. Marcin Kusy, szef redakcji muzycznej Jedynki. Wiele z tych audycji bardzo wiekowych, ale bardzo, powiedziałbym, już nobliwych, a jednocześnie aktualnych powstało w latach 50. Czy to są nasze słuchowiska, choćby Matysiakowie, ale także Kronika Sportowa. Przypomnę, z niezmiennym sygnałem od samego początku, więc no jest kawał historii. No i coś, co jest mi szczególnie bliskie, czyli ta jedynkowa tradycja muzyczna za sprawą Andrzeja Korzyńskiego, nieodżałowanego, później jako autor, ale wcześniej jako człowiek niezwykle odważny, który postanowił, że to, co młode zespoły nagrywają w studiu, jutro znajdzie się na antenie. Tak powstało młodzieżowe studio Rytm. Tutaj nagrywali i Skaldowie, i Trubadurzy, i Marek Grechuta, i Breka, Piotr Szczepanik i wielu, wielu innych artystów. I nie bał się przekonać realizatorów, że to, że są trochę sprzężone wzmacniacze i rzężące gitary, to wcale nie szkodzi, tylko wręcz przeciwnie, to jest muzyka młodych. Potem już ci, którzy wspominają, jak wielkie worki z kartkami pocztowymi przychodziły, żeby głosować na tak zwaną piosenkę miesiąca. Mamy zapowiedzieć program na dziś. Oczywiście. Pamiętam. Zaczynaj. Ja się tymczasem wycofam. No, zwykła strusia polityka. Zaczynam sam. Dziś w pierwszej godzinie programu usłyszycie za chwilę młodzieżowe studio Rytmy. Nowe głosy, nowe piosenki. Czerwone gitary, Michała Burano i Katarzyna Caselli. Wydaje mi się, że coś, co kiedyś rozpocząłem w Trójce, a więc koncerty w studiu, dziś nazywanym Agnieszki Osieckiej, a wtedy jeszcze M1, to wszystko było przeze mnie kontynuowane i jest zresztą po części w studiach koncertowych w Jedynce, a więc i studiu Władysława Szpilmana i studiu oczywiście Witolda Lutosławskiego, tym naszym flagowym. Paweł Sztampkę, dziennikarz radiowej Jedynki. I takie bezpośrednie spotkanie na żywo, ale i również z takim wydźwiękiem antenowym. I słuchaczy, i widzów, i jednocześnie wspaniałych artystów, to wszystko powoduje jednak taki troszeczkę inny stopień satysfakcji. Chociaż byłbym chyba również niesprawiedliwym, mówiąc, że taka nasza codzienność z naszymi codziennymi audycjami jest czymś mniej wartym, czy czymś mniej ekscytującym. Chyba nie. Więc muszę niestety powiedzieć, że nie przyjmujemy życzeń dla szefów, dla cioć, dla solenizantów, chociaż ich wszystkich bardzo cenimy i kochamy. No naprawdę ma to być koncert spełnionych marzeń. Czego możemy się spodziewać z okazji urodzin Jedynki? Będzie dużo śpiewania, bo będziemy namawiać państwa i ogłaszać konkurs, który organizujemy we współpracy z Muzeum Literatury na napisanie piosenki o Warszawie dla, tadam, tadam, dla Ireny Santor. Będziemy namawiać państwa i młodych, i nieco bardziej doświadczonych, żeby te teksty przesyłać. W drugiej godzinie, jeśli chodzi o nasze muzyczne poczynania, przypomnę kilka głosów i kilka legendarnych audycji jedynkowych, takich jak Rewia Piosenek, albo Muzyka i Aktualności, albo Radio Kurier, absolutnie brawurowa audycja. Także wielkie nazwiska, wspaniałe głosy i dużo wspomnień. Halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia naraz. Czy ja dobrze pamiętam, że to właśnie w Jedynce zaczęło się ptasie radio? Wydaje mi się, że tak, że to tutaj. Zdaje się, że naszymi siłami obecnymi też zaprezentujemy państwu na antenie podczas tych urodzin. Jedynka jest anteną bardzo uniwersalną, każdy znajdzie coś dla siebie, również to ptasie radio, które powiedzmy, że jest dla dzieci, ale my dorośli świetnie się w nie bawimy. Kaczka, gąska, jeniołuszka, wilka, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Parę słów trochę o atmosferze i pracy w programie pierwszym Polskiego Radia. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że w takiej codziennej pracy w programie pierwszym mogę czerpać z tej wieloletniej już tradycji programu pierwszego, ale i z doświadczenia starszych kolegów. Patryk Michalski, dziennikarz radiowej Jedynki. Ta atmosfera współpracy, takiej wzajemnej pomocy jest bardzo napędzająca i sprawia, że ta praca pod presją czasu, nawet jeżeli pojawiają się jakieś stresy, to ta pomoc jest nieoceniona. Wszystkim łącznościowcom przy pomocy radia, również środka łączności, z okazji ich święta najlepsze, najserdeczniejsze życzenia składa Popołudnie z Młodością. A także dyrektorka, redaktorka naczelna programu Pierwszego Polskiego Radia, Paulina Stolarek-Marat. Życzenia składa się zazwyczaj jubilatom, ale w przypadku radia to właściwie trzeba je składać słuchaczom, bo nie ma przecież radia bez słuchaczy. Więc życzę słuchaczom, żeby jedynka nadal im towarzyszyła każdego dnia i żeby była takim przyjacielem w życiu. A co do prezentów dla słuchaczy i zaskoczeń i wydarzeń, no to zapraszam na antenę i do słuchania jedynki. Prezentem dla słuchaczy będzie kolejnych przynajmniej 98 lat programu Pierwszego Polskiego Radia i oczywiście codziennie o 12 z hejnałem.

hello, crash and go, withdraw. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts wins breath in the crowd. The Cars on Fire w Trójce, a przypomnijmy, że dzisiaj urodziny radiowej Jedynki odbędą się bez tortu, dlatego wśród gości pojawi się na antenie Jedynki Ewa Drzewiecka, tworząca torty o przeróżnych kształtach. Natomiast szczegóły 98. urodzin Jedynki znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiego Radia. All of my a clue, slow summer's evening.

To zespół X w swoim nowym utworze Szlak. Fajny film. A przed nami w Trójce propozycja dla wszystkich, którzy najbliższy weekend spędzą w Krakowie i chociaż tę noc kin studyjnych warto rezerwować sobie czas w sobotę już od południa. Z filmowczynią Olą Starmach rozmawia Ryszard Jeźwiński. Przed nami, myślę, że wspaniała filmowa noc, która zaczyna się o bardzo nietypowej porze. Tak, to prawda, piąta noc kin studyjnych w Krakowie, przynajmniej w kinie pod Baranami, wystartuje w samo południe, w sobotę 20 kwietnia. A czemu tak dziwnie? A tak dziwnie dlatego, że program, który przygotowaliśmy, chcieliśmy skierować niemal do każdej grupy odbiorców i wiemy, że na przykład seniorzy preferują wcześniejsze godziny niż późne godziny wieczorne, a bardzo nam zależy także na ich obecności. Postanowiliśmy w tym roku prezentować filmy i rozmawiać o czymś, czego oni też doświadczyli w swoim życiu, czyli o transformacji cyfrowej rewolucji w kinie. W kinie jako miejscu, w którym filmy się ogląda i które te filmy właśnie wyświetla. Więc zaczynamy bardzo wcześnie i kończymy późnym wieczorem, a już w zasadzie w nocy. No właśnie, to będzie bardzo długa noc. To jest oczywiście wydarzenie, które w sobotę dotyczy wszystkich kin studyjnych w Krakowie? Tak, tak. Wszystkie kina studyjne w Krakowie dzięki inicjatywie miasta Kraków właśnie już po raz piąty będą brać udział w takim świętowaniu obecności kin na mapie Krakowa. I bardzo jesteśmy wdzięczni miastu za to, że możemy mieć taki swój dzień, a w zasadzie noc i dzień, podczas której zapraszamy na darmowe wydarzenia właśnie we wszystkich krakowskich kinach studyjnych. No oczywiście Kraków słynie z kin studyjnych. Ile, tak dla porządku zapytam, jest w tej chwili tych kin? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba 8. No to naprawdę sporo. Tak, tak. I to w całkiem niedużej odległości, bo tutaj w samym centrum i na Podgórzu mamy kilka. Trochę dalej jest kino Sfinks w Nowej Hucie. Rozumiem, że w trakcie tej nocy kin studyjnych każde kino będzie miało swój odrębny repertuar, no ale może przykładowo powiedzmy o tym, co właśnie w kinie pod Baranami. Tak, to prawda, każde kino organizuje swój własny program, łączy nas gra miejska, też ruszy w okolicach godzin południowych i każdy z kin będzie takim punktem gry, gdzie uczestnicy będą wykonywać jakieś zadania. Jeśli chodzi o kino pod Baranami, to my postanowiliśmy skupić się na tej wspomnianej zmianie technologicznej, która zaszła też na naszych oczach i w której uczestniczyliśmy, ale w której dobrze płynnie radził sobie niemiecki twórca Wim Wenders, bo to jest reżyser, który już w latach 80. realizował fantastyczne filmy. Będziemy pokazywać jeden z nich, film Niebo nad Berlinem. I tutaj wyjątkowo, pomimo tego, że istnieje cyfrowa kopia tego filmu, udało nam się zdobyć zgodę na pokaz taśmy 35 mm. Aby wrócić właśnie do tych czasów analogowych w kinie, znaleźliśmy taśmę w zbiorach Filmoteki Narodowej, otrzymaliśmy zgodę na pokaz i to będzie pierwszy film, który zaprezentujemy, a wieczorem pokażemy film Pina, którą Wim Wenders zrealizował w wersji 3D, posiłkując się tą nowoczesną technologią, w której doskonale się odnalazł i stworzył film dokumentalny, który w zasadzie pokochali niemal wszyscy. Dużo przyjemności. Zapraszamy na piątą już noc kin studyjnych. Przypomnijmy tylko jeszcze, kiedy dokładnie i gdzie. Kraków, sobota 20 kwietnia. I zaczyna się wszystko o nietypowej porze. Tak, to prawda. Zapraszamy od południa. Z Olą Starmach z krakowskiego kina pod Baranami rozmawiał Ryszard Jeźwiński. We'll be right back. Whitest Boy Alive w Trójce, a za chwilę u nas Cigarettes After Sex i zupełnie nowe ich nagranie, premiera z dziś, Dark Vacay, czyli wakacje. To zupełnie nowe nagranie formacji Cigarettes After Sex. Grupa już niedługo pojawi się w Polsce, bo jesienią przyjedzie na specjalne koncerty. Zresztą tu po sąsiedzku obok nas będą występowali. Na koniec tej godziny w Trójce Porno for Pyros i Fingernail. Took me 2 years to get over that girl.